Sevgili dostlar, İbret Aldın mı programımızın bugünkü bölümünün ikinci kısmındayız ve devam ediyoruz. Birinci kısımda Saffat suresinin 83. ayetinden itibaren başladık. Orada daha önce de konuştuğumuz meseleleri şöyle bir tadad ettik, saydık, şöyle bir hatırladık. Ondan sonra da Hazreti İbrahim'in yıldızlara özel bir nazarla bakıp, nazar edip, hakikatte ben bu durumdan rahatsızım demesini, oradaki hastayımı biyolojik bir rahatsızlık olarak değil, bulunan şartlardan, durumdan, karşılaşılan vaziyetlerden rahatsızlık anlamında ele almanın çok daha isabetli olduğunu, işin Hazreti İbrahim'e öbür türlü yalan isnat etmeye kadar vardırılacağını, bunun da eski tabirle yine tekellüflü bir tevil olacağını ifade. Bu zorlamadır yani. Evet. Olayı zorlamanın, kanırtmanın, öyle civataları patlatacak hale getirmenin bir anlamı yok. Savunamayacağımız bir duruma düşürmenin bir alemi yok. Zorun tabii. Böyle bir zorunluluğumuz yok yani, onu başka bir türlü de evet, anlayabileceksek tabii, orayı deneyelim. Tabii. Niye yani böyle evet, bir yol? Yıldızlara bakma ifadesinin de biyolojik bir bakış anlamında olmayıp, yani bir şeyi derinden derine düşünmek, sorgulamak, aklına bir şey belirmesi, zihinde bir aydınlanmanın, bir keşfin belirmesi anlamında da ele alınabileceği gibi bir görüş olduğunu olabilir, söyledik. Görüşlerden biri de budur. Evet. Bakalım yani zengin, zihnimizde ne kadar zengin bir görüş, yaklaşım şeyi varsa, tonu, farklılığı varsa o kadar hakikati kavrama olasılığımız artar diye ben şahsen evet, düşünürüm. Benimki de öyle. Ben de öyle düşünüyorum yani. Yani o yüzden şeyi çoğaltmak, çeşidi çoğaltmak lazım yani. Bakış çeşitliliğini çoğaltmak lazım. O vakit arkalarına dönüp uzaklaştırdılar. Uzaklaştılar. Öyle. Burada demek ki tasih mi var. Evet. Bunun üzerine o da kurnazca demiş. Şimdi onu nasıl karşılayacağız göreceğiz. Kurnazca onların düzme tanrılarına varıp dedi ki, hani yemek yemiyorsunuz, ne oluyor size, konuşmuyorsunuz. Evet. Yani öyle bir düz tercüme. Evet. Fetevellev anhu müdbirine, 90. ayet. Onlar Hazreti İbrahim'in tabii ki burada detayı verilmeyen putlarına karşı Hazreti İbrahim'in söylediği sözlere itibar etmediler. Fetevellev anhu müdbirine. Müdbirin yani arkalarını dönerek ondan yüz çevirdiler. Yani bu fiziksel anlamda bir yüz çevirme değil de yani hakikatten yüz çevirmek, ona itibar etmemek, hani onu ciddiye almamak anlamında onunla fazla meşgul olmadılar. Öğretilerine de söylemlerine de herhangi bir itibarları olmadı. Çekip gittiler yani. Onunla bir muhataplık içerisine girmediler. Şimdi o 91. ayet Hazreti İbrahim hani bakarak yani aklına gelen o düşünce doğrultusunda rahatsızlığını ifade ettiği o düşünce doğrultusunda şöyle bir şey yapıyor. Ferâge ilâ âlihetihim. Onların ilahlarına yöneldi. Râge ilâ âlihetihim. Onların ilahlarına yöneldi. Hani onların yanına sokuldu diyelim. Fekale ve onlara dedi ki, putlara yani asnama, âlihe diye ifade edilen bu nesnelere, elâ te'külûne. Hani siz yemek yemiyor musunuz? Elâ te'külûne. Yemek yemez misiniz? Şimdi buradan aklıma şu geliyor. Demek ki o toplumda putlara bir takım sunular gerçekleştiriliyor demek ki. Yani artık nasıl oluyorsa bunda bir mantık aramak durumunda değiliz elbette ama ifadeden öyle anlaşılıyor ki böyle elâ te'külûne, bu yemekle alakalı bir ifade kullanıldığına göre belli ki sunulan bir şeyler var. Biri bir şey sunuyor. O da mesela mevsim meyvelerini sunanları falan biliyoruz hocam. O biliyorsun İnka, Aztek medeniyetlerinde, eski Antik Roma'da, hatta Afrika'daki bazı yerlerde mesela çiftçi bereket artsın diye kendi ürünlerinden gider sunar. Sunuyor evet. Totemine. Onun gibi yani. Aynen, demek ki arkaik şey, karşılığı var bunun. Tabii. Burada şimdi kim ne sundu öyle bir detay yok. Ama elâ te'külûne, yemez misiniz siz ifadesi anlaşılıyor ki bir şey sunmuş. Sadece bu kadar değil. Daha önceki cümlelerde olduğu gibi cevabı beklenen bir soru sormuyor yani. Hazreti İbrahim'de böyle bir cevaba endeksli sorular pek yok. O kararını vermiş, cevabı dikte ettirici, tersinin doğru olduğunu ortaya koyucu ifadeler kullanıyor ve diyor ki ma aleküm la tentikune. Ne oluyor size? Hiç de konuşamıyorsunuz. Neden konuşamıyorsunuz? Yemek de yemiyorsunuz. Konuşmakta konuşamıyorsunuz. Niye? Bu şu. Şimdi o esnada muhtemelen yanında kimse yok. Hani fetevellev anhumud birine belki bir tartışma ortamıydı. Hazreti İbrahim'e itibar etmediler. Kavmi, babası, atası neyse millet çekip gitti. Sırtından gitti. O da putlarla baş başa kaldı. Anlaşılan o. Onlarla böyle muzip bir şekilde elâ teekülûne, hani neden yemek yemiyorsunuz? Yemek yemez misiniz siz? Mâ leküm lâ tentikûne, neler oluyor size? Niye hiç konuşmuyorsunuz? İfadeleriyle alay ediyor işte yani. Bunların yani peşinden gidilmeye layık hiçbir varlıklar olmadığını ifade ederek daha sonra mâ leküm lâ tentikûn ifadesini burada kullanıyor. Ne oluyor size? Neden konuşmuyorsunuz? Bu ifadeyi bir sonraki programda inşallah Enbiya suresini işlerken de göreceğiz. Orada şimdi bu putları kırıyor. Soruyorlar kim yaptı bunu, nedir ne değildir diye. O detayı Enbiya'da okuyacağız. Orada diyor ki Hazreti İbrahim fe'alehu kebiruhum hâza. Ya bu en büyüğü yaptı bu işi. Fes'eluhum, gidin sorun hepsine. O kırdığı putlara için, putlar için diyor ki onlara sorun. İmkânû yantıkûne. Eğer konuşabiliyorlarsa hadi bakalım onlara gidin sorun. Böyle onların konuşamamasını diyelim ki hedef belirleyen bir alaycılığı var Hazreti İbrahim'in. Yani konuşamayan, başka ayetlerde demişti bir şey duymayan, bir şey görmeyen, size yararı da zararı da dokunamayacak bu varlıklara neden tapıyorsunuz? Önce böyle diyor, sonra da geliyor o putlara diyor ki yani siz yemek de yiyemiyorsunuz, yani canlı değilsiniz. Konuşamıyorsunuz, yani sizin ağzınızdan ortaya dökülebilecek hiçbir hakikat yok. Çünkü konuşma melekeniz yok. Canlı değilsiniz, cansızsınız diye o putların ne kadar mabud olamayacaklarına dair böyle detaylı çıkışlar yapıyor Hazreti İbrahim. Onun üzerine مَا لَكُمْ لَا تَنْتِقُونَ, neler oluyor size, neden konuşamıyorsunuz? فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَم۪ينِ 93. ayet. فَرَاغَ عَلَيْهِمْ, onlara yöneldi. Darben, vurarak. بِالْيَم۪ينِ, hani sağ eliyle vurarak anlamı da var. Ya da tüm gücünü kullanarak. Yani hınçla, öfkeyle onlara yönelerek onları yerle bir et. Parçaladı. Evet. Şimdi evet. Enteresan. 93'e kadar da gelmiş oluyor. Evet, değil mi hocam? Enteresanı şu. Hazreti İbrahim, hani güne dair buradan ne çıkartmak lazım? Yani insanların sapmasına sebep olan bir takım nesneler bunlar. İbrahim suresinde öyle diyor Hazreti İbrahim. Buyuruyor ki ve iz kâle İbrahim Rabbi ceal hâzel belede âminen ve cnübni ve beniyye en ne'abudel esnâme Rabbi innehunne adlelne kesîren minen nâsi. Ya Rabbi bu putlar pek çok insanı saptırdılar. Yani sapmalarına sebep oldular. Dolayısıyla Hazreti İbrahim düşmanlığını, karşıtlığını putperestler üzerinden değil de putlar üzerinden ortaya koyuyor. Yani biz bir adama değil, adamdaki rahatsızlığa, kötülüğe, her neyse, kötü alışkanlığa karşı durmak durumundayız. Adama karşı durmak, adamı kaybetmektir. Onun için mesela dinden dolayı, din savaşları ifadesini son derece tehlikeli bulurum ben. Dinden dolayı bir adamla savaşılmaz. O adamla kıtale girişilmez. Ta ki saldırganlık, fiili bir saldırganlık yapıncaya kadar. Buna karşı bizim duruşumuz cihadımızdır. Cihatta da temel prensip adam öldürmek değil, adamı kazanmaktır. Yani şimdi burada da putperestlere doğru bir hücum yapıp onları hani madem inanmıyorsunuz, hiç sizin yaşama hakkınız yoktur deyip putperestlerin ölümüyle alakalı bir işlemin içerisinde değil. Putlarla alakalı. Yani kötülükle mücadele ediyor. Kötülerle değil. Kötüleri kötü diye nitelendireceğimiz arıza nereden besleniyorsa onun üzerinden bir hareket içerisine giriyor ve putlara yönelik bir faaliyet gerçekleştiriyor. Yani buna Kimsenin bir zararı yok. Kimsenin hakkına, hukukuna bir tecavüz söz konusu değil. Hani denebilir ki, benim hep aklıma geliyor mesela. Yani siz, adam öyle inanıyorsa varsın öyle inansın. Size ne? Diyebilirsiniz yani. Ama her koyun kendi bacağından asılmıyor İslami öğretide. Yani bir adam bir kötülüğe doğru yuvarlanıyorsa, bu beni ilgilendirmez diyemezsiniz. Ben bu ayetleri düşünürken şöyle örnekler veriyorum kendi kendime. Yani mesela bir adam, diyelim ki silahı aldı eline, intihar edecek. Veyahut da bilmem çıktı şu kadar yüksek bir yere atlayacak. Siz şimdi adam dese ki bu hayat benim, sizi ilgilendirmez, ben atlıyorum veya kendim intihar ediyorum, sana ne? Diyebilir bunu da. Bunu duyan insanlar onun bu sözüne saygı duymak zorunda değildir. Niye? Çünkü o can onun değil. İmam-ı Azam'la ilgili anlatırlar böyle bir şey. Harun Reşit zamanında işte filan dinden dönenlerin öldürülmesi veyahut da İtidat bir mesela. Yok yok. O karıştırmayayım. Böyle tarihi şeyleri de çok iyi bilmem. Biri bir kötülük yapmış da yargılanırken yargıç demiş ki bak bunu bir daha yaparsan bu yaptığın fiilin karşılığı ölüm. Ona göre. Şimdilik bağışlıyor. Cezası erteleniyor diyelim bugünkü tabirle. Aradan bir süre geçiyor. Aynı fiili yapıyor adam bir daha. Yakalanınca deniyor ki tamam sen bu cezayı biliyordun. Bile bile yaptın. Yaptın. Dolayısıyla sonucuna katlanacaksın deyince işte karar infaz edilmeden önce İmam-ı Azam'a soruluyor. İşte rivayet. Böyle bir rivayet var. Diyor ki böyle bir adam cezalandırılır mı? İmam-ı Azam diyor ki hayır cezalandırılamaz. Niçin işte böyle demişti, öyle anlaşmıştık filan bilmem ne. Öyle bile olsa cezalandırılamaz. Onun ceza karşılığı o değil bir defa diyor. Hükümdara diyor ki ben şimdi şurada yürüsem desem ki şu saray, şu devlet başkanlığı sarayını sana sattım şu fiyata desem ben bir başkasına bunu satsam devlet başkanı benim bu satışıma saygı duyup sarayı boşaltır mı? Boşaltmaz. Niçin? Saray senin değil ki. Sen senin olmayan bir şeyi nasıl satarsın? O can da o adamın değil. Can adamın olmadığı için ben bunu istediğim zaman veririm. Böyle bir hürriyeti yok. İntihar onun için haramdır. Dolayısıyla burada da yani benim tercihimdir bu. Dolayısıyla ben ne istiyorsam yaparım. Hayır. Mesela uyuşturucu bağımlısı olan bir genç düşünün. Şimdilerde işte bir bonsai diye bir şey gündemde. Şu kadar insan ölüyor. Ben uyuşturucu kullanacağım. Bu benim tercihimdir diyene siz saygı duymazsınız. Çünkü o can onun değil. O cana hoyratça davranma hakkına sahip değil. Siz sadece ona o fiilinde saygı duymamakla kalmazsınız. Onun elindeki bonsai'yi de alırsınız ondan. Onun elindeki silahı alırsınız. Ve onu zorla çıktığı o yerden indirirsiniz icabında. Niçin? Tahakkümünde veya istediğimi yaparım kararında olan bir adam sahip olduğu şeyi kendisinin bilme yanlışlığının içerisindedir. Onu o yanlıştan kurtarıp müdahale edersiniz. Burada da Hazreti İbrahim'in yaptığının bu olduğuna inanıyorum. Şu kadar insanın felaketine sebep olan bu sembolik putların kırılması belki bunlardan tanrı olmaz bak kendi kendini bile savunamıyor. Bunlardan ilah olmaz bak işte bir başka kul geliyor buna musallat oluyor işte vuruyor kırıyor parçalıyor. Kendini koruyabilecek bir takati bile yoktur. Üzerinden bir algı meydana getiriyor olabilir Hazreti İbrahim. Onun için bu putları kırmasını herhangi bir saldırganlık olarak ya da bir hakkın tecavüzü, mütecavizliği gibi algılamak çok doğru bir ifade değildir. Bir hızlı bir şekilde bitireyim. Programın bittiği işaretini alıyoruz. فَاَقْبَلُوا اِلَيْهِ يَزِفُونَ Putları kırınca tabi duyuluyor. İşte böyle hızlı bir şekilde ve hatta öfkelenerek millet onun yanına doğru geliyor. Diyor ki Hazreti İbrahim onlara. قَالْ اَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ Ya kendi yontup durduğunuz şeylere mi kulluk yapıyorsunuz ya? Kendi yaptı elinle. تَنْحِتُونَ Yontmak demek yani. Semud kavmi kayaları yontarken de bu fiil kullanılıyor. Burada da aynı. Yontup durduğunuz şeyleri ya bunlara nasıl kulluk yaparsınız? Vallahu halakaküm ve ma ta'melune. Üstelik Allahu Teala sizi de bu yaptığınız şeyleri de yaratan odur yani. Yani asıl yaratıcı dururken kendin, yaratıcısı kendin olduğun bir şeye kulluk yapıyorsun. Bu nasıl bir algıdır diye onlar üzerinden putları kırmasını, putluğu kırmak, putperestliği kırmak üzerinden algılanmalıdır. Bir zararı def etme noktasında algılanmalıdır. Ondan sonra onlar kalu diyorlar ki übnu lehu bunyanen, bunun için bir yer hazırlayın Hazreti İbrahim için. Fe'elkuhu fil cahim, ve onu o ateşin içerisine atın diyorlar. Fe'eradu bihi keyden, Hazreti İbrahim'le alakalı böyle bir tuzak, bir keyit, bir düzenek isteği ortaya koyuyorlar. Fe'ceallâhumul esfeline, ama biz o adamları, o tuzak kuranları, Hazreti İbrahim'i kendilerince cezalandırmak isteyenleri efendim sefil bir duruma, alçak, rezil bir duruma biz onları düşürdük. Maksatlarına ulaşamadan tuzaklarını başlarına geçirdik. Bu ateşe atılma nedir, ne değildir? Onu biraz daha detaylı bir şekilde Enbiya suresinde anlatıyor Allahu Teala. O Enbiya suresindeki o detayı o surede verilen bilgiler içerisinde konuşalım, düşünelim. İnşallah. Dolayısıyla burada cahim geçiyor. O cahim onu konuşacağız. Onunla ilgili inşallah söyleyeceklerim olacak. Ama tamam, bir sonraki programda inşallah. Peki. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Gönlünüze sağlık. Allah razı olsun. Sağ olun. Sevgili dostlar, meseleleri böylece şöylece genel anlamda kuş bakışı bir görmüş olduk. Diğer programımızda inşallah diğer meselelere devam edeceğiz. Bugünlük bu kadarlıkla iktifa ediyoruz. Allah'a emanet.